की है ये जिंदगी, जी लो इसे कैसी है बंदगी। दो पल की है ये जिंदगी, जी लो इसे कैसी है बंदगी। आशिकी यारियां उम्मीदें सपने, कांच के घरों से ये सब है बने। ये हिस्से तो सबकी किस्मत में है लिखे। से उसको सहना, खुश रहना तो हर पल खुश रहना, हर पल तू जीना जी भर के हंसना। दो पल की है जिंदगी, जी लो इसे कैसी है बंदगी। रिश्ते नाते जिम्मेदारी जवाबदारी काम काज निभाना, तू इन्हें हमेशा कभी दूर न भाग। जिम्मेदारी जवाबदारी काम काज निभाना, तू इन्हें हमेशा कभी दूर न भाग। ये हिस्से तो सबकी किस्मत में है लिखे। दो पल की है ये जिंदगी, जी लो इसे कैसी है बंदगी।